ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون ده خاتمه سوره تا فدي كول اثبات رسالت کی بیا زجرون ور کی منکرین تا فسبان نے انکار دی ایمان باندے او دی ایمان سره شرک گڑول پیوسل او وک بدالت ہوئی بیا پیوسل ور تک تشجیع علی التبلیغ دا بیا جواب دیو شو بہ دے چت سالے نو اگ جواب ور تک بیا غنا پس کوم دے تسلی دا او پیوسل لسم کی او اخر کی صداقت دی کتاب دے نو وقت لکنا ذالک من انباء الغیب دا قصت من انباء الغیب دا خبرون ندا الغیب چا پتو دا عربنا اے الغیب دے چانہ پتو دا عربنا پتو ها دا عربیانو عرب تو دا واقع نہ معلومہ یہود پٹاولا او زک نہ کار کولا چری کی دا غی غتول رات را وتو کنا سی لمنگا دا دا کہ نکونو دا کار کلو چپل روری کوئی تو ور دولیو نو غی پٹاولا نو ہی الیکا چ منگے وحی کو تا تا وما کنت لدین نو اس بار تے رسالت شو کہ خبر خلق نہ پٹاوا تا تا را کار شوا نو چرت نہ لالا خدا اللہ رتا رفا دا اللہ رتا رفا شو بس تے سودی وما کنت لدین او تن وی دوی سرا اے بریلیانو عقیدہ مان رد دے بریلیان سو وی حاضر ناظر دے اللہ وما كنت لديهم تالت نوي اذ اجمعوا كلا تدوي سوقو كلاكو امرهم تدبير خپل وهم يمكرون وحال دا تدوي جرګه كون کیو مکر كون کیو دې خپل خپل روړتا تا ته پتا نو وما اكثر الناس ولو خلصت بمؤمنين واستسلي الله تعالى وركي نبي عليه السلام تا او زجر دې خلق ته فعاد په انکار دې ایمان باندې وما اكثر الناس او ند ډیر د خلق نه ولو خلصتا اگر کته حیرت کې په خبره باندې بمؤمنين ایمان راوړون کی ډیر خلق دې هم ایمان نه راوړي فريغدا وما تسالهم عليه من اجر اس خط بیا ول خطاتیگی نزا تا تا کو ضرورت نہیں تے سے مزدوری ہوتے نہ غواڑی وما تسالهم تن غواڑی دنیا علیہ پدی بیان باندھی من اجر سے مزدوری ان ہوا نہ لدا قران الا ذکر للعالمین مگر نصیحت تیرے پارا دخل کو وکای من ایت فی السماوات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون دا بل زجر دے فانکار تے سبان دی کہ خلق پ ایتوں دا اسمانوں دا زمہ کی سوچ نہ کی وکای من ایت او دیر دے نشانوں دے توحید اللہ تعالی نے کس سماوات پاسمانوں کی دی ول ارض فزمو کی دی یمرون علیہا صدا خلق بی فکر تیری کی پاگی باندھی مرور پہ کئی بی فکر تیری کی وی نہیں ہے لیکن سوچ سکے نہ کہ صدا اللہ رت توحید علامہ دا او پاگی باندھی سوچ چکی وہم عنھا معرضون او دی دا اگین مخ اڑون کی دی کہ بی و تصوف بیان کی چھ گورا دی کہ اللہ ر وحدانیت دا علامہ دا گت دی مخ واڑے و ما یؤمن اکثرهم باللہ دا اس بل زجر دے کہ خلق دی ایمان سره شرک ور گڈ وڑائی و ما يؤمن اكثرهم بالله او ایمان دراوی دیر دخل کنه فالله باندې الا وهم مشركون مگر دوی د دې ایمان سره شرک کوون کی اوموی هم الله اومنی وی الله سیدا فلیکن دا واړه واړه سره بیا موږ دی مواران څنګه نه پوهشوی نو الله تعالی وی ګورا اکثر خلک چې ایمان راوړي وسره بیا شرک ګټي اف امنو انت اتيهم غاشيه من عذاب الله واستقيف ورکی آیا بس په چې دا خلک انت اتيهم کچر تراشریتا کله چې راشریتا غاشيه تن پټون کې آفت من عذاب الله دے طرف عذاب دے اللہ نا غاشیہ آفت توئی چھ پٹول خلق راشی ٹول خلق پٹ کی زکہ غاشیہ تو کہ پٹون کے کمبل توئی من عذاب اللہ او ساتیہم الساعت یا راشی دی قیامت بعد بغتہ ناسا قبی تاریخ تاریخ وقت نہیں معلوم قیامت کی راشی وہم لا یشعرون او حال دار دی نے پوری گی نبی ابدا خلق بچی نسی بچ کے دے قل ور تو ہے راشی بچ کے گئی بد عذاب نہ پتی باندھ راشی دے عذاب نہ بچ کے دو لا رہو گوری ہادی قل ور تو ہے ہادی سبیلی دا قران چه سبیلی دا لار زمارا دا توحید لار زمارا ادعو الى الله ذرا بلم خلق الله تعالی طرف تا علا بصیرت فدلیل باندی دلیل را سره دی علم را سره دی بصیرت باندی دروانه مخا انا ذو ومن اتبعنی واغتو که ما تابدار دی و سبحان الله پاک دی الله تعالی و ما انا من المشرکین او نی مدد مشرکانونا الله تعالی پاک دی او شرک نکوما نو دوی سوال کو یم مونتا زکنه منو چې ته سړی دمو باندې سړی نه سړی لا پیغمبري الله وی و ما ارسلنا من قبل کا اون دی رالی گلی مونگا مکستان الا رجال مگر اغم سڑیو نوحی الیہم چ مونگا وحی کولا گویتا من اهل القرى خار موالا نو قرا اے خار تا وے خا خبر اورتی دی کنا قریہ خار تا وے اپنا مذہب پدی کی مضبوط تے کہ مطلب منس پس کی کیگی منس پس شہر کی کیگی فمی سر کی کیگی اکہ سو کو دلیل پیش کی حدیث پیش کی کہ حدیث کی قرا دی چ ان اول جمعہ جمعہ بعد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جواسا قریہ من قرى البحرین و یگور په بحرین کې پکلی کې مونږ یو قریه وا جواسا کې ویدا مونږ چه صحابه وکړو مونږ وکړې نو کنه یاره قریه وا قریه ته پیځنی قریه خار ته ویدا وګوره وسال القریه وی تو پختنو کرا آغا کلینا کل کمو آغا مصر رو مصر فاغتین که خار وطن و پورا باد وطن و خا آغا دغا نو کلی نو دغا چانت دلده که وی مارتلنا من قبل که الا رجال نوحی الیهم من اهل القرا قرطبی دیده کلی کلی اندلسی پا قرطبی کلی کلی دی آغا وی که گورا طول پیغمبران دا آیات پا دی خبر دلیل لی که پا خارونو کرا گری دی خواه پا خارونو کرا گری دی بغیر ده چانه ده دو پیغمبرانو نا یو پیغمبر یعقوب علیه السلام یعقوب علیہ السلام پکې لیکره غلی خان دا ځکه مکه تیر چې وجاء بكم من البدوی تاسو راوستئ دا هغه کلینا منبا نو دا شو ایو هغه زید ابن خالد ابن سنان علیہ السلام هغه چې کوم دین هغه په دغه کې راغلی هغه په خار کې راغلی او په کلی کې راغلی نو ټول په خارونو کې دي افلم یسیرو فی الارض آیا ګرځین دا خلک پزما کې په ينظرو نو وګوري کیف کان عاقبت الذین من قبلهم سرنګو انجام دا خلکو چې دنیا مخته ول دار الاخره او ترغیب ال اخرته او جنت ته ول دار الاخره او خامخا کور اخرت پور اخرت می تاسو ته چې جنت ته خیر انده غره دې لږ دې پاردا کسان اتقوا چې ځان بچ کې دې شرک او کفر نه افلا تاقلون آیات سنت نه اخلي حتا تر دې پوری ازستی اثر رسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين هذا الرحمن دا دې آیات ته پاره والا ها اوس حتا ازستی اثر رسل حتا چې نو دې بشور رسولان حتى تنا امید بشور رسولان و ظنوا او گمان دیو کو انهم قد کذبوا چ دویتا دروغ ویلی شیو جاءهم نصرنا نرا بغ دویتا مدد زمونگا خوشی و دې دا کی راشی کنا مدد د ساره ون خلی ون خلیفہ دی وجبان چ خر رسول یو خنا امید کیږي نه مکه بار بار تو شو ولا تیاس من روح الله انه لا ییاس من روح الله الا القوم الكافرون رسول نا امید کیږي دین نمبر و ظنوا انهم قد كذبوا دا گمان نو کوته مونته دروغ ویل شو پس وین پیغمبر چې دا گمان نو که خپل تاسو ډیره خراب اس نه نو دې ځای ما خیال کوي ها اول خدا دې دا کې څلور ته کې هدایت ساتي یو حتاری یو استی اسدی یو ظنو دې یو ته ظنو هغه واو کې هم خبره کو بیا چې زمير چاته راځي یو کوزیبو دې د دې معنی دې او د دې زمایر دې دا چې ټول راځنه کې تقریبا شپږ ځای تحقیق پکې جوړیږي خاص شپږ ځای تحقیق دې پکې حتی کې اوله خبره نه چې حتی چا پورې متعلق تر دې پورې څه تر دې پورې بعد وی هغه ما ارسلنا سره متعلق وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى من نذر علي گدی مکه مگر رسولان مگر سڑی نو دغه سڑی راتلل حتا تر دی پوری ازستی اثر رسل پوش بیت نو یاخد دغه پوری متعلق یا بعض وی ندلتا مقدر فلا متعلق دغه متعلق فلا متعلق مقدر دی تراخا نصرهم دا رسولان چرالل نو رستو بشو مدد دوی دوی مدد با رستو شو چه مدد دی اللہ رستو کنو حتا تر دی پوری ازستی اثر رسول پوشوی دا شو خدا خدا حتا خبر خو استی اثر نا امید شو رسولان نو رسولان نا امید کی گیا را رسولان خونا نا امید کی گیا اللہ نا نو دی دای که دو دری خبر کم یو خبر دادا چه رسولان نا امید شوی دی دو نومیدهی معنی شو رسولان نومیده شو بیاغی که دو معنی دو معنی داده چه نا رسولان نومیده شوی ندی خو استیعاز چه سنگ نومیدهی تاوی نو کلا کلا قربت نومیدهی تا ورنیزده که دل نومیدهی تا ورنیزده که دل چه بلکل سریبان داس حالات راشی که ناچه نور نا امیده کی گی خوب است نا امیده کی گردی وای نس پیغمبر دین پوش سنگ بنا امیدش نو خلق پک نا امیده کی ٹھیک شو سلورم داده چې استیعاده ته ویل کی گی الزام د مالم یلتزم الزام د مالم یلتزم الزام د مالم یلتزم داسی سړی تان یو شی غواړي کنا پوش نو خلق وته وای مړه مرما ودری گو بشی کنا نا کوم ریږي نو خو لیکن دا خبره وی چې دی وتا هغه الزام د مالم یلتزم دا دې چې مطلب هغه کار نه کړه کوتی په ور الزام کې چې مطلب ځان دې دومره راکړه ته وای کمرې کې بس مرامت و درې غته لګین انتظار وکړه نو دا استیاس چې کوم دې نو دا وی د قبلی او کله هغه سره تا ته ویل ک بی غدی فستې مرکیګه ما خدای ته وګور نور راکړه پوه شو کنه نور راکړه نو استیاس چې دې راغله سلور معنی کې استی اثر رسول نا اومی اصلور ورمانی کم گوری و تخا دیاد بلت کی معنی کم ایس تای اثر رسول نا اومی ده شو رسولان ده ایمان ده کافرانو نا ای یو معنی دالا عائشه رضی اللہ تعالی نا نا غروه کختن اکرا غروه رضی اللہ نو داغی خرائیو وی ترور ده دی آیات تا معنی خود پوه نشم چه ایس تای اثر رسول اگه و توی ایس تای اثر رسول عن ایمان الکافرین ده ایمان ده کافرانو نا نا اومی ده شو وی خ د ایمان د کافران نه امید شو یو مان دی مان استای اثر رسول نه امید شو رسولان د خپل ملګرو نه څنګه په jihad کول چې سره کوم وعده کړی و نیره لکه چې دا نه پوره کړی خوش مدد دی یا استای اثر رسول رسولان د الله نه امید شو خو نه امید شي ویني دی د الله تعالی نه رسولان چې وو نو داتی شو بس نا امیدی تا ورنیز دیش نا امیدی تا ورنیز دیش نا امیدی شوی دی نا سای شو داشت سالورو مانا ایس تای اثر رسولو زان نا امید اخکارک و رسولانو اللہ تی دم را جزیو کرد چی اللہ نور بس نور بر بیخین شو کولی گزارا پوشوی زان ورطا نا امید ما تاستویی که رسولی چی بلتا وی کنا یرا داشت نور را که کنی مرکی گم اپسی پوشو کنا نو مرکی گی نا خو الزان دا مالمی التزیمی پا زان دا تی اخکارکی نو زان اللہ نور مدد تا وگ وره لکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کلاس کے کرو وی اللہم ان تحلک هذه العصابتا لا تعبد في الارض یا اللہم ان تحلک هذا اللہم بوش ان شکت اللہ تعبد في الارض یا اللہم کو والتی پرنا کے دے عبادت نشینو فقستارا کہ دا عصابات دا دا لکو علاقہ شو دا ختم شو عبادت پوش نو دا ورطا زان دا سخکارا تاسو پوش پلی سلور مانو بانے کنا یا رسولان نا امید شد ایمان دا کافرانو نا یا دا قبل ملگرو دا جهادی وعدین نا امید شد یا درین نمبر نا امید شد نا امید شد نو نزدیش نا امید ایتا یا نا امید اخکارا کل اللہ تا بطور دا غچی زان آجد کیو تا دیر پوش بی اذا استی اثر رسول وظنو بل رازو سن وظنو او دی گمانو کو انهم قد كذبوا چی یقینا دوی ته دروغ ویلی شویو مستا خبر چی دوی ته دروغ ویلی شو چاور ته دروغ ویلی او چا ایمانو کو نو دا زون چ کوم دے زون کلا راضی په معنی د یک غالب گمان سره کلا راضی په معنی د یقین سره کلا په معنی د نفس په زړه کې تیرې دل پوش می زړکی تیرا شو دلته کې ځوان وای په دغه معنی سره دی و ظنوا او په زړکی سره خبر را لاله انهم قد کذبوا دا یو بعد دا خبره کوي او دا دې چې دا و زمير چې راځي نو بعد هم تاسو ته رسولان راځي بعد وای نه دا زمير چې دا و دې نو دا چې راځي دا کافر و راځي چې تا بیا خلاص و و ظنوا او گمان وو کې کافر انهم قد کذبوا چې یقینا دې پیغمبران ته دروغ ویل شي دا چې تی وی مړه نشته مدد مدد نشته را نه مدد وتا دې مونږ ته چې مانګ مدد کی دا به کافر نه یا و ظنوا دا زمير و ارادي دې اتباع و دا رسول تا در رسولانو که مطبعه دی ملگری چه کمو و ظنو او گمان باو که دی تابداران در رسولانو انهم قد کذبوا چه یقینن دوی تا دروغ ویلی شویو خوش بی اتباو در رسول باوی که دا موت ویلو چه کافر بطباقی که دا لکسی دروغ بس دا سی خیال بی راه خوش بی که نا دا موت ویلو چه ما مدد بقی که دا لکسی دروغ دا سی غنسی دا غشا قد کذبوا ای قد كذب انهم داهم ضمير چې دا بعد رسولان سره ځکه بعد ځان بعد وې چې دا دي اتباع سره ځي په شوي بعد وې چې کافر سره ځي دا درې خبرې چې کوم نه فدی کې نه چدي کې څنګه چې د ظنو په هغه کې چلی دي اوس کذبو کذبا په دې کې بیا صیغه دي یو صیغه دا ده انهم قد كذبوا دې کافر ګمان وکړو چې قد كذبوا دوی دروغ ویل دي قد کذبوا دوی ته دروغ ویل شوی دي قد كذبوا يقينن دوی دروغ جنو غانو قد كذبوا يقينن دوی تا دوی تکذیب وکړې شو دا سلور سی دی پکې راغلی اوس معنا پدی سلور سی غو کې چې ګمان وکړو د تابعدارانو د رسول انهم یا دی رسولانو ګمان وکړو انهم چې یقینن دا دغه چې دی یقینن دا اتباع اعظم ملګری چې دی قد كذبوا قد كذبوا دي منت دروغ ويلو يوم انا داو کي فبارا د چا کي د جهاد کي چم بتا سره جهاد تو يا وظنوا او دي پیغمبرانو گمانو کو انهم پخپل ځان باندي قد كذبوا چې ک نور مدد را نګه زمون تکذيب کيږي اي ک نور مدد را نګه زمون تکذيب کيږي خلق برات دروغ جن وای دا معنا شو دریم معنا قد كذبوا او گمان باو کدی اتباعد رسولو یا دا معنا فکم شوری چه گمان باو کو دی کافران انهم یقینن دا پیغمبران چو قد کذبو دی دروغ ویلو بزی پیغمبران دروغ دا خو خبر خو لانتا دا وزنو یا بدا گمانو کو دی تابداران دا رسول یا دی رسولان باو کو انهم فدی اخفلو دا غبان اتباعو بانی قد کذبو یقینن لکا چه دوی تا دروغ ویلی شیو یا منگ تا دروغ ویلی شیو اس دا خود دمرا معنی دیتا جمع شوی کانا چه تقریبا دی که مارا جمع کلی تفسیر کی تقریبا دا اتو نوالی تر لسو پوری معنی دی اگر دی ایو یو زانت مواضحا کرن دا دی دا معنی را دی پختو که هم مصرحی کری خود دا خبر را دیتا تاس تاو سیوا معنیو کم چه اگر اتونو نجامی شو کذب دروغ پا معنی سلام رازی خو کذب رازی کذب الوحشی پا معنی دا خطا کی دو سر پا معنی دا سر خطا کی دو سر اس رازی اس مسئلہ تانش را اس دا طول زمیرون رسولان ساجی که بس خلاف را حتی ادستی اثر رسولو حتی چنا امید بشو رسولان دا ایمان دا کافرانو نا و ظنو او گمان با اکو دی پیغمبرانو انهم چی یقینا منگتیو قد كذبوا يومانكم يقينا من كلك چه خطا شيو ثم فخودلو دو فخودلو د نیټی د هغه کی مدد کی یار د نیټه د مدد لکه چې ما خطا کولې وا وا مدد خو غي وخت راو نه رسیدو لکه چې د مان نیټه خطا شيو يومانا یا قد كذبوا دوی خطا شيو پس کې دای خطا شیو پخپل دعوت کی اول کدا چې مان دعوت کی کمزوری شوی زکه عذاب رست شو زکه دا مدد رست شو دا ګومان به وکړو صحیح شو یا وظنوا انهم قد کذبوا یا به دا ګومان کو چې مونږ لکه چې خطا کړی شو خدا مجوز زیغا چې مطلب د شیطان نه طرف نه لکه چې خطا کړی شو یاره پدی دا ټین یا پدی دعوت کې زمانه خطا شوی دا ټین مخ کې لکه چې کولې دا ټین لکه چې ورستو الله وی خو په امت کا ټیم بیا څه شو دی حالت ته مې رسول مطلب دا شو ها نو ګورئ حتا اذا استي اثر رسول حتا چې نو امید به شو رسولان د ایمان د کافرانو نه و ظنوا او ګمان به وکړو دی رسولانو انهم یقینا مونگا قد کذبو مونگا خطا کری شیو پا اغا وقت مدد کی یا خطا کری شیو پا اغا دعوت کی دعوت کی رانا خسور شوی رزکا مدد رانا گئی تم رانا امیدی تا چی باور سیدل نجا اهم نصرونا را باقی ورطا مدد زمونگا سوئیتا دیکھ اصل کی تسلی دا چو مدد دا تی پاسانا نرا جی خال اللہ تعالی ویزا مدد رستکم رستکم چه رسولان دا غدا ترسی دلو تبا کم دا ترسی دا رسول ایمان او دا غا عظم تبا کم دا ترسی تبا چه کل آزم دیو والکر و کل آبوی چیارا ایجارا مگا دا پیغمبر چه تا خوب کیونه بی دا پل و تبا دا پیغمبر دا سر خوب کیونی چرا تو ملگیم دی شیدان چیو تا یوان پا تیگا بانی سر لگولی کنا گیا اغا دا کسی خوب در چیگا بی خوب کیونی دا وزنو او بیا گمانو کدی رسول سودانو انهم قد کذبوا یقینا دې خطا کړی شی په دعوت کیا په مقررول د وخت د نصرت کې نو جاءهم نصرنا را بغل ته مدد زمونږ فنجینو بس پکړې شو من هغه څوک نشاو چې زمونږ بخوا خوا ولا يرد بحثنا او نو واپس کیږي عذاب زمونږ عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو نه لقد كان في قصصهم یقینا فقيسو په بیان په بیان تفصیلی د پیغمبرانو کې عبرتون عبرت لول الالباب د پاره د خاوندان د عقل غټ عبرت پکې ده چې ګوره داسې صبر کوله کې یعقوب علیه السلام چې کړو داسې کوله کې یوسف علیه السلام چې کړو ما کان حدیثن نه لري دا قران داسې خبره یو ته چې ځان نه جوړ کړی شي ولیکن تصدیق الذی لیکن تصدیق دا کتابونو دی بینه دی یتر دینه مکی دی و تفصیل کل شیء او تفصیل د هر یو سیده و هودن او دا قران هدایت ته و رحمتن رحمت ته لقوم د پاره هدایت ته دلایل دی پکې رحمتن او نرمون کې دی رون دی لقوم د پاره دا قوم یؤمنون چې ایمان راوړي نو تر دی پوری کئی دا سورت یوسف ختم شو خیارا سورت یوسف سنگو سورت یوسف کے دعوت سوا نو ماتا استویو دو دعوی پکی سو دعوی پکی یو دعوی پکی بلکہ دری والا پکی جوڑے دری دعوی پکی یو دعوی پکی دعوی چی دا توحید پکی سورت یوسف کے سو توحید نو دا توحید درت شرک فی العلم الک عالم الغیب یو اللہ دے اوگر یعقوب علیہ السلام تے خپل بچی پتہ نہ لگی نو یعقوب علیہ السلام نغت سو ببل سو پیدا شی چیل میں غیب ورتے یوسف علیہ السلام تا پتہ نہ لگی کہ ما سره بچی کی مخ کی نو دا اوگر دویم نمبر رد شرک فی العبادت یو کو یوسف علیہ السلام ما تعبدون الا ما سمیتموها اگے وتا ذکر کر لا تعبدوا الا ایہ یوسف علیہ الصلات والسلام چکم دے نو اغه سو کو آغا رد شرف العلم رد شرف العبادت رد شرف التصرف أرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار رد شرف الحكم إن الحكم إلا لله لا تلت بتوشو ورسارتكم دين التشجيع على التبليغ رالا وقر يوسف عليه السلام تجيل كدعوة چليتم چلوا دعوة رتسلل على چه الله تعالى ده أغوي مددك استابه ومكيخا